Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا Wczoraj, dzisiaj, jutro Wczoraj, dzisiaj, jutro أمس كان السبت Wczoraj była sobota. Wczoraj była sobota. Ams kuntu fi cinema. Wczoraj byłem, byłam w kinie. Wczoraj byłem, byłam w kinie. Kana al filmu mushawwiqan. Ten film był interesujący. Ten film był interesujący. Al yawm huwa al ahad. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela. اليوم انا لا اعمل. Dzisiaj nie pracuję. Dzisiaj nie pracuję. سأبقى في البيت. Zostaję w domu. Zostaję w domu. غدا الاثنين. Jutro jest poniedziałek. Jutro jest poniedziałek. Gadan sa'a'udu lil'amali mujaddadan. Jutro wracam do pracy. Jutro wracam do pracy. Ashtaghilu fil maktab. Pracuję w biurze. Pracuję w biurze. Man hadha? Kto to jest? Kto to jest? هذا بيتر. To jest Peter. To jest Peter. Peter طالب. Peter jest studentem. Peter jest studentem. من هذه؟ Kto to jest? Kto to jest? هذه مارتا. To jest Marta. To jest Marta. Marta, sekretera. Marta jest sekretarką. Marta jest sekretarką. Peter wa Marta azdiqa. Peter i Marta są przyjaciółmi. Peter i Marta są przyjaciółmi. Peter sadiqu Marta. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Marta, sadiqatu Peter. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.